gdy to co łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 sierpnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejny dzień poszukiwań dwójki nastolatków, którzy zaginęli w Bałtyku. Spotkanie w sprawie uroczystości, które mają się odbyć 1 września na Westerplatte i zaplanowany na jutro pogrzeb ofiar tragedii w Genui. Ratownicy wznowili rano akcję w pobliżu Darłówka. Nadal przeczesują brzeg morza, szukają dwójki dzieci zaginionych w morzu we wtorek. W tym momencie są wykonywane patrole brzegu zachodniego aż do miejscowości Wicie. To jest realizowane przez Straż Pożarną oraz cały brzeg wschodni jest patrolowany przez jednostki ratownictwa wodnego przez WOPR. Informuje Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Morze porwało we wtorek troje nastolatków. Tego dnia fale wyrzuciły na gwiazdobloki 14-letniego chłopca. Był reanimowany, ale po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Poszukiwane wciąż dzieci to jego 11-letnia siostra i 13-letni brat. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura w Koszalinie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dziś mają być przesłuchiwani rodzice dzieci. W Gdańsku trwa spotkanie prezydenta miasta Pawła Adamowicza z przedstawicielami wojska. Dotyczy uroczystości, które mają odbyć się 1 września na Westerplatte w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W rozmowie uczestniczy czterech oficerów z trzeciej flotylii okrętów oraz garnizonu Gdańsk. Jest także reprezentant Ministerstwa Obrony. Przed tygodniem szef MON-u Mariusz Błaszczak ujawnił, że decyzją prezydenta Gdańska wojsko nie zostało zaproszone do udziału w uroczystościach. Zażądał jednocześnie od Pawła Adamowicza zmiany decyzji. Podkreślał, że nie wyobraża sobie, aby wtedy na Westerplatte nie było Wojska Polskiego. Prezydent Adamowicz, odnosząc się do słów ministra Błaszczaka, mówił, że Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte, a przedstawiciele służb mundurowych jak co roku są zapraszani i będą uczestniczyć w uroczystościach 1 września. We wtorek skierował list do ministra obrony narodowej, w którym zaprosił szefa MON-u na Westerplatte. Minister Błaszczak nie ma jednak pewności, czy, tu cytat, list Adamowicza nie jest zagrywką medialną. Zapewnił jednak, że wojsko włączy się w przygotowywanie obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tle tej sprawy są ubiegłoroczne uroczystości na Westerplatte, w czasie których przedstawiciele wojska uniemożliwili harcerzom odczytanie apelu poległych. Blisko 30 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości nawet 100 tysięcy złotych w rękach policjantów z Opola i Kłobucka. Znaleźli je u mieszkańca województwa opolskiego, ale mężczyzna działał na terenie całego kraju. Wpadł na dworcu kolejowym w Opolu. W momencie zatrzymania miał przy sobie blisko 3 kg marihuany i 0,5 kg amfetaminy, mówi Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Drugą część realizacji policjanci przeprowadzili właśnie w miejscu zamieszkania 56-latka. Tam w naszych działaniach uczestniczyli także opolscy antyterroryści. Policyjny pies z Nyskiej Komendy wskazywał kolejne miejsca, w których były ukryte narkotyki. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 18 kg marihuany i ponad 10 kg amfetaminy. Dodatkowo 56-latek zgromadził w swoim mieszkaniu niemal 65 tysięcy złotych. Pieniądze te również zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających, został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu 12 lat za kratami. Jutro we Włoszech dzień żałoby, a w Genui państwowy pogrzeb ofiar zawalenia się wiaduktu. W katastrofie zginęło co najmniej 38 osób. Część rodzin zmarłych zapowiedziała, że nie będzie uczestniczyć w uroczystościach. Udział w nich weźmie prezydent Sergio Mattarella, a nabożeństwu przewodniczyć będzie arcybiskup Genui kardynał Angelo Bagnasco. Ale nabożeństwo pogrzebowe czterech ofiar odbędzie się już dziś w bazylice w Torre del Greco pod Neapolem, skąd pochodziły. Ich rodziny oświadczyły, że nie życzą sobie pogrzebu farsy z udziałem władz, ponieważ to władze ponoszą część odpowiedzialności za katastrofę. Z podobnych powodów w pogrzebie państwowym nie wezmą udziału bliscy kilkunastu innych ofiar. Jak tłumaczą, to też protest przeciw haniebnemu wykorzystywaniu tragedii do celów politycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz wiadomość dla kierowców. Do 15 mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem w kierunku Gdańska. Na wysokości miejscowości Kępica między węzłami Tuszy na Łódź Południe doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowane są pasy prawy i awaryjne właśnie w kierunku Gdańska. Trwa usuwanie wraku z jezdni.

Moim zdaniem bezapelacyjnie kobieta. Nie, no absolutnie, to jest mężczyzna, tyle że to jest wrażliwy mężczyzna. To się nazywa pragmatyzm. Ja bym bardzo chciała, żeby to był mężczyzna, ponieważ wtedy rzeczywiście byłby wrażliwy, ale to jest po prostu niemożliwe. Za dużo Presleya, co oznacza jak dla mnie, że jest to dziewczyna, moim zdaniem silna, ale taka, która już coś przeszła, ale jest już po jasnej stronie mocy. Wystarczy, że zobaczysz, że jest Beth Hart i od razu myślisz, że to musi być mocna kobieta z wyrazistym głosem. Nie, to jest mężczyzna, który bardzo lubi mocne, konkretne brzmienie gitary Joe Bonamassa. No i jest przy okazji rzeczywiście bardzo wrażliwy, bo lubi sobie posłuchać na przykład Angeline Melody. Przepiękna melodia swoją drogą. Słuchaj, ale to jest mężczyzna, który się maluje, bo demakijaż Karolina Czarnecka to jest taka silna, feminizująca pozycja na tej liście, która moim zdaniem absolutnie dowodzi tego, że słucha tego piękna, silna dziewczyna w moim wieku, czyli młoda czy nie? Jesteś ostatnią osobą, którą bym podejrzewał o to, że widzi słowo demakijaż i kojarzy to z kobietą. No nie rób mi tego. Akurat Presley Unchained, to ja bym wolała YouTube. Ale mówię, ten Elvis w takiej ilości, moim zdaniem absolutnie i jednoznacznie przesądza o tym, że to jest dziewczyna. Aha, i jeszcze Black Velvet. I te takie pulsujące rytmy, tutaj Madness, Muse, ona pulsuje życiem pełnym, którym żyje. Moim zdaniem rasowa brunetka. Nie wiem czemu, ale tak myślę. Wielowymiarowy, rozmarzony mężczyzna, który w dodatku za czymś tęskni. To Ewa chyba miała więcej wyczucia. Katarzyna Ucherska, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Ewa Katarzyna... miała więcej wyczucia zdecydowanie. Jestem brunetką i maluję się, więc używam demakijażu. Młoda aktorka, znana między innymi z serialu Dziewczyny ze Lwowa, a także z wielu przedstawień teatralnych, między innymi z edukacji Rity wraz z Piotrem Franceskim. Tak. Nie bałaś się wystąpić z panem Piotrem na scenie razem? Bałam się bardzo, ale bałam się do momentu pierwszej próby. Bo jak spotkaliśmy się na pierwszej próbie, okazało się, że pan Piotr traktuje mnie jak równą sobie partnerkę. Pomimo, że dzieli nas ogromna przestrzeń czasu, doświadczenia i płeć przede wszystkim, pan Piotr potraktował mnie jak równą sobie i poczułam, że rzeczywiście to może być bardzo ciekawa współpraca i dla mnie też owocna w doświadczenie i w naukę na każdym poziomie. To tym jeszcze porozmawiamy troszkę później. Powiedz, dlaczego aż tyle Presleya? Bo kocham Presleya. Kocham Presleya od zawsze chyba. To jest w ogóle też długa historia. Może opowiem ją skróconą. Presleya przedstawiła mi mama. Ale nie osobiście, za młoda jesteś. Nie osobiście. Ale zaraz po tym, jak zmarł mój ukochany dziadziu, ja powiesiłam sobie na ścianie zdjęcia dziadzia z młodości, jeszcze z wojska i nagle weszła mama do pokoju i mówi: czemu masz tyle Presleya na ścianie? Mówię: jak to? Jakiego Presleya? Mamo, przecież to jest dziadziu. I okazało się, że mama przedstawiła mi Elvisa Presleya i mogłam, i rzeczywiście jakby był naprawdę bardzo podobny dziadziu do Presleya. W związku z tym jako młoda dziewczynka mogłam przelać tę tęsknotę i te uczucia do mojego zmarłego dziadzia na Elvisa. Niestety też zmarłego, ale jeszcze wtedy to, w to nie wierzyłam. Bo Elvis żyje, przecież no to bo... wszyscy wiedzą. Tak. No i tak to się zaczęło. Później zaczęłam odkrywać Elvisa jako nastolatka, jako dojrzewająca dziewczynka i zobaczyłam, że jednak, kurczę, no, niezłe ciacho. Właściwie powiedziałabym, że ideał męskości. Później się trochę zmartwiłam, bo pomyślałam sobie, że już może nikogo nie znajdę w życiu takiego, kto by doskoczył do tego ideału. Więc pomyślałam, no cóż, będę starą panną do końca życia z Elvisem na ścianie. A później odkryłam, że Elvis też śpiewał i to właściwie w sposób absolutnie prekursorski. Później odkryłam, że też grał w filmach. Więc odkrywałam tego Elvisa długo, odkrywam go wciąż, wzrusza mnie i będzie mi pewnie towarzyszył zawsze. No to zobaczymy, niech zagra w tej chwili. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on, and you're always there to lend a hand in heaven. The wonder. when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never. Elvis Presley to wybór Katarzyny Ucherskiej. No i mam dla ciebie niespodziankę. Wczoraj wieczorem rozmawiała Halina Wachowicz z Piotrem Franceskim. Dawno nie widziałem Kasi, więc nie wiem, może coś się zmieniło, nie daj Boże, na gorsze, a może na lepsze, co już jest mało prawdopodobne, bo ona jest po prostu dobra. Małe jest śliczne, można powiedzieć. Małe jest piękne, mądre i utalentowane. Jest śliczne, jak wspomniałem. Powtarzam oczywiście opinię, jaka krąży wobec Kasieńki. To jest oczywiście kwestia gustu, bo mnie się nie podoba specjalnie. Tak sobie żartujemy i ona te żarty przyjmuje z wesołością i z wielkim poczuciem humoru. Poczucie humoru jest w ogóle ważną rzeczą w życiu. Jest zjawiskiem dosyć tajemniczym, ale w każdym razie pomaga żyć, zwłaszcza w niedobrych, niewygodnych czasach. Kasia jest najlepszą Ritą, jaką spotkałem w życiu, tak mi się wydaje. Mówię oczywiście o sztuce Edukacja Rity, którą gramy od pewnego czasu. To było nasze pierwsze spotkanie. Kasia znalazła się jeszcze za dyrekcji pana dyrektora Andrzeja Domalika w zespole Teatru Ateneum. I jest rzeczywiście osóbką o niezwykłym temperamencie, ale jest równocześnie, okazało się, doskonałym partnerem, doskonałą partnerką, wymagającą młodą aktorką od siebie, ale również wydaje mi się od swoich partnerów i partnerek. Jest kimś myślącym, co niezbyt może często zdarza się w zawodzie. Jest kimś bardzo umiejącym słuchać i patrzeć i wyciągać z tego wnioski dla siebie. Jest bardzo odważna również w propozycjach artystycznych, w propozycjach aktorskich i jest, wydaje mi się, bardzo dobrze rokującą, to jest niewłaściwe określenie, ale ma wielkie zadatki na to, żeby być doskonałą aktorką. Ma przy tym coś, czego nie można się nauczyć i czego nie uczą akademie teatralne i różne szkoły natury artystycznej. Ma zupełnie nieodparty wdzięk, nie dający się nie zauważyć, z którego oczywiście korzysta i tak powinno być. Jest kimś również bardzo czułym i wrażliwym. Jest taką partnerką, o której można właściwie tylko marzyć i zabiegać o współpracę z nią. Myślę, że najlepsze lata są przed nią oczywiście, nie tylko z tego względu, że jest kimś młodym i zaczynającym dopiero, ale myślę, że ten materiał, jakim dysponuje w tej chwili, będzie się rozwijał, będzie ewoluował w kierunku bardzo ciekawych zjawisk artystycznych. Rzecz tylko w tym, jak to jest w tym zawodzie, trochę niewdzięcznym, trochę wdzięcznym, ale bardziej niewdzięcznym chyba, będzie się rozwijać, jak wspomniałem, będzie dorośleć, będzie przybywać jej doświadczenia. W dalekiej perspektywie być może troszeczkę siwych włosów, może troszkę zmarszczek, no ale to jest bardzo odległy horyzont dla Kasi. Tym niemniej jest na doskonałej drodze do tego, aby być kimś w bardzo widoczny sposób obecnym w Teatrze Polskim, przez małe p oczywiście. Jest kimś, kogo teatr będzie bardzo potrzebował i który będzie teatrowi przynosił sukcesy, a sobie samej pewnie satysfakcję, tak mi się wydaje. Przypomnę, to był Piotr Frączewski. Ale niespodzianka! No, słuchajcie. Nie chciałem mówić, że będzie również wypowiadał się na twój temat. Co za wariat. Partner sceniczny. Kiedyś chciałam na spotkaniu z publicznością wygłosić co najmniej tak długą mowę na temat Piotra Frączewskiego. To po pierwszym zdaniu zabrał mi mikrofon i jeszcze mi zagroził palcem, że mam się nie odzywać. A ja nie miałam możliwości, więc o mało się nie schowałam pod biurko ze wzruszenia tak naprawdę. Bardzo dziękuję za niespodziankę. Powiem państwu, że Kasia ma szkliste oczy troszkę. Tak. W związku z tym, żeby cię już nie męczyć, żebyś troszkę ostygła, to zapowiedz kolejny utwór. Będzie to I'll Take Care of You, piosenka w wykonaniu Beth Hart i Joe'a Bonamassy. Utwór, który mnie rozkłada na łopatki, jakby tego jeszcze było mało. Carry yourself, but if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I loved and lost. Say. Just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. Beth Hart i Joe Bonamassa. Bardzo ci się podobało, widzę, chociaż znasz ten utwór na pamięć. Tak, tak, ale to jest wspaniałe uczucie, muszę państwu powiedzieć, usłyszeć swoją playlistę w radiu i być gospodarzem audycji. Piotr Baron jest też wielkim fanem tego duetu i często gra u nas na antenie, zresztą mieliście szansę się poznać przed momentem. Tak. Teatr Ateneum, twój pierwszy ważny duży teatr? Mój najważniejszy teatr i mój wymarzony teatr jednocześnie. Tam dostałaś też nagrodę poważną. Tak, dostałam nagrodę imienia Aleksandry Śląskiej za wybitne osiągnięcia teatralne w sezonie artystycznym, moim pierwszym zresztą. I no tak, no to jest mój najważniejszy teatr i mój wymarzony teatr, bo jak tylko dostałam się do Akademii Teatralnej i poznałam profesora Domalika, który wtedy był dyrektorem Teatru Ateneum, poznałam jego przestrzeń taką wewnętrzną, jego zamiłowanie do rosyjskiej literatury. W ogóle poznaliśmy się bliżej przy pracy nad rolą. Robiliśmy wtedy Trzy siostry Czechowa. To była praca, nie tylko praca w sumie wyjątkowa, ale też rozmowy na ten temat. Otwieranie wyobraźni. I tak pomyślałam sobie, że chyba spełnieniem moich marzeń byłoby dostać się pod skrzydła takiego wielkiego artysty z takim bogatym życiem artystycznym i wewnętrznym. Który to był rok twoich studiów? To był trzeci rok moich studiów. Poznaliśmy się już na pierwszym roku, bo robiliśmy Wesele Czechowa też w ramach elementarnych zadań aktorskich. Ale taki przedmiot? Tak, tak, tak. Taki bardzo elementarny przedmiot. I właśnie robiliśmy to Wesele Czechowa. Tylko ja na pierwszym roku jeszcze byłam bardzo zestresowana i mało właściwie myślałam o przyszłości. Jeszcze raczej skupiałam się na tym, co mamy do zrobienia. Zwłaszcza, że przecież w Akademii Teatralnej jest ta tak zwana selekcja. Czyli po pierwszym, jakby to, że się dostałeś do szkoły teatralnej, to jeszcze nie znaczy, że tę szkołę teatralną skończysz. No tak mówią, że podczas pierwszego roku tak dostajesz w kość, że albo nie wytrzymasz fizycznie, albo psychicznie. Też, ale jeszcze przecież grono pedagogów decyduje o tym, kto przechodzi do następnej klasy, czyli jest ta selekcja na pierwszym roku. No i po moim pierwszym roku ze szkoły zostało wyrzuconych 5 osób z mojego roku, więc... A ile było na roku? 24 osoby. To sporo. Sporo, sporo. I zostało nas i tak sporo właściwie, biorąc pod uwagę, ile szkoły teatralne produkują aktorów co roku. No ale my nie myśleliśmy o tym w ten sposób. Raczej chcieliśmy, tak jak zaczęliśmy wszyscy w tym gronie, w tym gronie chcieliśmy skończyć. Niestety powiodło się inaczej. No ale, no tak jak mówię, no dla mnie to był bardzo stresujący rok, taki sprawdzian w zasadzie, więc wtedy jeszcze tak za bardzo nie myślałam o tym, gdzie, w jakim teatrze chciałabym się znaleźć. No a później już jak było spokojniej i rzeczywiście można się było skupić na takiej pracy artystycznej, to wtedy zakochałam się w profesorze Domaliku i zamarzyłam sobie Teatr Ateneum. No to jak było w Ateneum na początku, powiemy za chwilę, bo teraz będziemy grali dalej. Tak tylko jest. Powiedz, co będzie. Teraz będzie taki tytuł może trochę zaskakujący w tej mojej playliście. Tam na rzece. Jest to utwór w wykonaniu Adama Struga i Stanisława Sojki z tekstem Bolesława Leśmiana z płyty Adam Strug, Stanisław Sojka i Bolesław Leśmian. I jest to jeden z moich ulubionych utworów. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. I na pewno jest za rzeką dal. Trzeba tylko swój wytężyć żal. Patrzysz na mnie, oniemiała snem. Nic nie mówisz, a ja wszystko wiem. wiem jak, kiedy, jak poruszyć mgłą. Ciałem twoim, żeby ku mnie szło. Wiem jak spojrzeć i co szepnąć znów. Dłoń do piersi tulić, a bez słów. Chętna ciału suknia twoja lgnie. Do tych bioder, co kochają mnie. Aman, aman. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Aman, aman. Adam Struk i Stanisław Sojka. Powiedz, jak to jest, kiedy wchodzisz do zespołu już dość solidnie zbudowanego, teatralnego, takiego jak Ateneum, bo to jest zespół z tradycjami, tak. A ty jesteś zupełnie nową, świeżą osobą. Traktują cię jako konkurencję, czy jako osobę, którą trzeba przyjąć jak do rodziny? Właśnie to jest niesamowite, bo słyszałam przeróżne opinie na temat zespołów teatralnych. Oczywiście to wszystko zależy, z jakich ludzi ten zespół się składa. Ja ani przez sekundę nie odczułam czegoś w rodzaju fuksówki, takiego... Fuksówki. Fuksówki, tak. To, co to jest? To jest taki przykry zwyczaj w szkołach teatralnych. Mhm. Taka, można to porównać do fali w wojsku. Aha. Chrzczenie nowych kotów. Ja mam bardzo przykre z tym wspomnienia z mojej fuksówki. W ogóle uważam, że ten zwyczaj naprawdę powinien zostać zniesiony. No ale niektórzy się świetnie bawią, więc pewnie dlatego to jest wciąż obecne. No więc wracając do Ateneum, czegoś takiego nawet w najmniejszym stopniu nie odczułam. Właściwie od razu zostałam jakby wciągnięta w ten zespół. W teatrze jest jeszcze taki zwyczaj, że u nas, że spotykamy się przy takim naszym zielonym stoliku. On rzeczywiście jest zielony, bo jest obity takim płótnem, na którym gramy w kości. Jak kiedyś stol konferencyjny? Coś takiego, coś takiego. No i na tym stole gra się w kości od wielu, wielu lat i to też jest tradycja. I przy tym stole pali się papierosy. Niestety panowie strażacy są bardzo z tego niezadowoleni, bo okazuje się, że tam jest czujka dymowa nad naszym... Poza tym jest zakaz. Stolikiem. Poza tym jest zakaz, no ale to jest taki zwyczaj, który można by było wyplenić tylko pozbywając się aktorów z teatru, więc jest to niemożliwe. Więc przy tym zielonym stoliku oprócz hazardu i oprócz palenia papierosów... Same złe rzeczy. Dobre jest to, że starsi aktorzy przekazują jakby pałeczkę młodym przez opowiadanie anegdot, opowiadanie właśnie historii tego miejsca, przeróżnych sytuacji z życia zespołu teatralnego. Także właściwie po kilku miesiącach obcowania z zespołem miałam wrażenie, że jestem tutaj od zawsze i że będę tutaj na zawsze. To zagrajmy kolejny utwór. Byś powiedziała co? Będzie tym razem... Muse, z innej bajki. Z innej bajki zupełnie. Muse, Madness, więc troszkę się ożywimy. Może nie, ale będzie fajnie. Okay.

Było troszkę, aczkolwiek takie seriale, w których cię tak na dłużej zabawiłam, no to rzeczywiście Dziewczyny z Lwowa, bo tam jedna z czterech głównych ról. No i ostatnio Przyjaciółki też polsatowskie, czyli no już weteran właściwie, już 12 sezon. No to od 12 tam nie jesteś. No nie, ale weteran. Aha, w sensie okay. Serial. Ja teraz nowy nabytek. I to też bardzo fajna przygoda, spotkać się z ulubieńcami telewizów w tym sensie. No i też pracować na innej stacji, bo to też jest inny klimat zupełnie, praca z innymi ludźmi też. I takie Dziewczyny z Lwowa, czy jak oglądają was Ukraińcy, to śmieją się czasami z akcentu, który udajecie? Nie, dlatego, że oni oglądają z wersją dubbingową. No, jesteśmy dubbingowani przez aktorki i aktorów ukraińskich. I pewnie dlatego są zakochani w tym serialu, bo nie muszą się męczyć i słuchać naszego akcentu. Jakim wyzwaniem było przejście z teatru przed kamerę? No dużym wyzwaniem, dlatego że właściwie ja mogę powiedzieć, że ja w teatrze grałam, czy profesjonalnie, czy jeszcze amatorsko, naprawdę od dziecka. No więc siłą rzeczy byłam przyzwyczajona do zupełnie innej materii, do innego używania głosu, szerszych emocji, takich bardziej na wynos, do tego, żeby dotrzeć do widza w 15 rzędzie, prawda? No a tutaj nagle dostałam komunikat, będziesz w bliskim planie. Ale co to znaczy w bliskim planie? No to znaczy, że właściwie sam portret twój. Aha. Czyli to znaczy, że muszę troszkę mniej. No myślę troszkę mniej, no ale jak? No i 100 tysięcy różnych kłód pod nogi. Ale właściwie ja lubię tego typu wyzwania, bo ja chyba w ogóle uwielbiam ten zawód i dlatego każda nowość mi sprawia frajdę. A co jest intymniejsze dla aktora w pracy? Kamera czy publiczność w teatrze? Trudne pytanie. Intymniejsze. To znaczy, może inaczej, bo i to jest intymne, tylko która intymność jest wygodniejsza może dla aktora. No właśnie o to chodzi, że jak się czujesz ty, jak kreujesz rolę, czy to kreowanie jest łatwiejsze, jeśli jesteś na scenie, tak, czy łatwiejsze, kiedy jesteś przed kamerą? Na scenie chyba. Ale może dlatego, że jest bardziej takie pociągające. Bo jest w nas coś z ekshibicjonistów, to wiemy wszyscy. Mm-hmm, no i im większa... bo to ten zawód wykonujecie. Tak, no i im większa publiczność, dlatego ekshibicjonisty, tym jest szczęśliwszy i bardziej spełniony. Więc myślę, że teatr jednak. Jednak teatr. Ale też nie zrezygnowałabym z telewizji czy z filmu, w którym kiedyś, mam nadzieję, zagram. Bo to też jest wspaniałe. I to też naprawdę ogromnie rozwija. To a propos intymnych sytuacji, to teraz będzie znowu Presley? Tak, zapraszam na Presleya. To jest piosenka, bardzo mi zależało na tym, żeby to było z koncertu live, dlatego że ona zupełnie inaczej brzmi. I to jest mojego ulubionego koncertu, The Comeback Special z 1968 roku. Elvis wtedy był w takim czarnym, skórzanym kombinezonie. Był jeszcze przystojniejszy niż zwykle. No i to jest taka wersja akustyczna, także zapraszam. We're gonna have got me doing what you want me. Oh, baby, what do you want me to do? Elvis Presley, spojrzałem na twoją playlistę, jak to ładnie nazywałaś, czyli na wygaz twoich utworów. Jesteśmy dokładnie w połowie i zmieści nam się pewnie jeszcze jedna piosenka, nie więcej. Jakbyś powiedziała tak szybko, co jeszcze na tej liście było, a czego pewnie już nie będzie. Jest jeszcze następny utwór Walking in Memphis, Mark Conn, więc ciągle jesteśmy w klimacie Elvisa Presleya. A to dlatego również, znaczy po pierwsze dlatego, że go kocham miłością najczystszą. Po drugie dlatego, że wczoraj była rocznica śmierci i od tego dnia trwa Elvis Week w Memphis. Byłaś kiedykolwiek tam? Proszę. Byłaś tam kiedykolwiek? No nie, właśnie. Festiwal trwa 41 lat. Mnie tam nie było jeszcze ani razu. Ale na pewno właśnie z tymi dwiema piosenkami na ustach, czyli Walking in Memphis i Black Velvet Alana Miles, będę przemierzać bramy Graceland. Mam nadzieję, że szybko. Następny utwór Demakijaż, Karolina Czarnecka. Znalazł się na mojej liście dlatego, że uwielbiam Karolcie. Byłyśmy razem na roku. I Karolina zaskoczyła nas wszystkich, zaprosiła nas na swój koncert. Znaczy to było dla nas zaskoczenie, dlatego że wszyscy kończyliśmy jednak aktorstwo dramatyczne. Karolina poszła w zupełnie innym kierunku. Na pewno też w zawodzie pracuje, natomiast gdzieś ta estrada, śpiewanie, pożar w burdelu i te tematy, to jest jej żywioł. Mnie troszkę zdziwiło, że ona przy nagrywaniu pierwszej swojej mini płyty, bo nawet nie było duże epki, sięgała po muzykę elektroniczną. Tak. Bo tak. Tam Michał Siwak między innymi, z to co pamiętam, tworzył jakieś rzeczy. Tak, tak, tak, ale przecież zasłynęła Hera Coca Hash LSD, to była jej piosenka na egzamin, Marcin Przybylski robił egzamin u nas na naszym roku z piosenkami Tiger Lilies. Karolina sobie przetłumaczyła ten tekst, a aranżację zrobił Andrzej Perkman. Mhm. No i to fajne jest też, że piosenką z egzaminu właściwie zasłynęła wśród nie tylko internautów, ale od tego się zaczęło, ale już jest znana szerszej publiczności. No i dalej sobie w tym kierunku tworzy. Dalej Seal, Fly Like an Eagle. To jest piosenka z mojego dzieciństwa, dokładnie z 96 roku. Piosenka z filmu Kosmiczny Mecz. Ten film mnie wychował, że tak powiem. I z siostrą znamy każdy fragment tekstu. Możemy ten film dubbingować o każdej porze dnia i nocy. Elvis Presley, Unchained Melody z roku 77. Znalazł się tutaj jako ostatni ten utwór, żeby tak już zamknąć listę Elvisem, dlatego że to jest jego tydzień. A akurat w jego wykonaniu i akurat ta piosenka, dlatego że jakby państwo obejrzeli sobie nagranie z tego koncertu, znaczy to jest przykre, a Elvis już był naprawdę w złym stanie wtedy. To jest 77 rok, czyli tuż przed, znaczy rok jego śmierci i to było tuż przed jego śmiercią, kiedy ja mam wrażenie, że on został siłą zaciągnięty na scenę. Dla mnie to są też ciekawe doświadczenia jako dla aktorki. No mam nadzieję, że nigdy nie będę w takiej kondycji. Na pewno nie będę, ale zastanawia mnie to, jak bardzo trzeba kochać to, co się robi, kochać publiczność, żeby mimo wszystko dać czadu. Dziękuję bardzo. Grała dla państwa dzisiaj Katarzyna Ucherska. Na koniec będzie jeszcze Mark Conn. My też dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him,